Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rage Against the Machine na Dzień Dobry Dziś w Budziku. Dzień dobry. 4 minuty po 4:00. To pora, kiedy sięgamy po piosenkę dnia. Dziś sięgamy po Wiśnie Kaśki Sochackiej. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Codziennością będą trąby. Nie tak dawno pracowała nad debiutancką płytą Piotra Madeja. Także podczas tegorocznej edycji Spring Break w Poznaniu i wspólnie z zespołem po raz pierwszy oczywiście z premierowym materiałem. Drobna blondynka z niskim, zachrypniętym głosem. Kaśka Sochacka dziś w naszej piosence dnia w utworze Wiśnia. Do usłyszenia także po 8.30, a tymczasem na budziku 8 minut po godzinie 4. No to wyciągamy nasze ulubione zabawki. No i zbieramy zabawki. Tool z ostatniego albumu. Rozgrzewająco, a pewnie, że tak, bo w paru miejscach w kraju delikatnie mróz złapał. O tym jeszcze będziemy mówić. Na razie Państwa mają głos. 13 minut po godzinie 4. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Wszyscy gotowi? Można zaczynać pierwszy raz grudniowo. Trzy szybkie, ciach, ciach. Panie, brawo, brawo, 2 do 1 w konkurencji, panie, panowie. No to rodzynek w tymże żeńskim gronie. Pan Tomek, cysternowy z Kruszwicy do Karczewa. Czekamy na załadunek i w oczekiwaniu na wiosnę też, bo to już pojawiły się na komputerze pokładowym plusy ujemne. Minus jeden na termometrze na drogowcy w powiecie inowrocławskim zaskoczyli zimę i bardzo dobrze. I tak trzymajmy, i mocno pewnie trzymają kciuki także właśnie zawodowi kierowcy, za wszystkich drogowców, rajdowców, dbających o nasze kierowców bezpieczeństwo. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. Mailowo pani Iwona z Nysy o tym, że nie słychać, żeby wiało za oknem. Minus dwa. Jezdnie, chodniki troszkę mokre, ale obecnie nie pada i wszystkim miłego dnia, ciepło pozdrawiając. W pierwszym sygnale mailowym dziś pani Iwona z Nysy. No i SMS-owo pani Mirka informuje, że w Sandomierzu też minus dwa, opadów brak. Ciemno wszędzie, zimno wszędzie, w łóżku mi najlepiej będzie. Pozdrawiam wszystkich spod Kordełki, pani Mirka z Sandomierza. W pierwszym sygnale SMS-owym. No tak to wygląda dzisiejsza przodownicka rodzinka, przynajmniej ten fragment, bo podglądam, nasłuchuję kolejne sygnały od pań, panów posłów, że już za kilka chwil. To za momencik także powitanie nowego dnia, tymczasem na budziku 19 minut po godzinie 4, to już teraz Haim. Minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Ani się obejrzeliśmy, tak, tak. Za oknami ciemno, jak po południu w grudniu, po południu z samego rana jeszcze przed wschodem słońca, bo to obudzi się za rany, za 3 godziny dopiero. Słońce zajdzie już po 15. No i potrwa więcej niż etacik. Minutkę. 8 godzin, minutę potrwa dziś dzień. No i być może te chwile ze słońcem. No nie za długie, ale jednak możliwe. Więcej o tym za chwilę w prognozie pogody. Imieniny Franciszka, Kasjana i Ksawerego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ani się obejrzymy, 28 dni i będzie 2020. Na razie przed nami wtorek, 3 grudnia. Dzień dobry Państwu. Andrzej Janerka i Zabawa. A teraz 26 minut po godzinie 4 tej. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. 3 wybrane wydarzenia z historii. Z 3 grudnia. W 1888 roku zmarł Carl Zeiss, niemiecki optyk i przedsiębiorca, założyciel warsztatów w Wienie, które rozwinęły się w światowej sławy zakłady optyczne. On sam zmarł 131 lat temu. W 1900 roku urodził się Tadeusz Olsza, śpiewak, aktor, tancerz i reżyser. Występował w teatrzykach rewiowych Nietoperz, Kwi Pro Quo w Warszawie, następnie w Morskim Oku i Cyruliku Warszawskim. Po wojnie był aktorem i reżyserował w Buffo i Syrenie. Grał w polskim radiu i w filmach. Zmarł w 1975 roku. Tadeusz Olsza. A 116 lat temu urodził się Carlos Montoya, amerykański gitarzysta jazzowy, popularyzator muzyki flamenco. Zmarł w 1993 roku. A urodził się 116 lat temu. Carlos Montoya. W muzycznym kalendarzu więcej. Oczywiście to już za niespełna godzinę w drugiej części kalendarza. Już teraz serdecznie zapraszamy. Za 3 minuty prognoza pogody, a teraz nasza ulubiona Brukselka. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxellait. Plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Sur l'impérial, le cœur dans les étoiles. autant où Bruxelles rêvait. C'était à temps où Bruxelles, Bruxelles, sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Danser des hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés, danser des omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus. Chmurna z nielicznymi przejaśnieniami i w dzień do plus 3 stopni. To w ciągu dnia w Brukseli. Czuwaj. A u nas od zachodu zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Ranek uważajmy, bo drogi mogą być śliskie i taki też śliski, marznący, powodujący gołoleć ranek. Będzie się chmurzyć, głównie na północy i wschodzie przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem, a wiatr słaby, umiarkowany w Tatrach w porywach do 65 km na godzinę i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie się waha się w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali, a w dzień na termometrach od minus 2 stopni na Pogórzu, 0 na Podkarpaciu, plus 2 w centrum, a najwyższa temperatura na Pomorzu i na Wybrzeżu do plus 4 stopni. Listopad nam się skończył, a jeśli człowiek obejrzał, a tu już grudzień, a my w dalszej części wspieramy speców od pogody muzyką w naszym cyklu Jesień na piątkę. Utwory około 5-minutowe. Turn. zima tuż za rogiem. My w naszym cyklu Nieugięci jesieni na piątkę, prezentując utwory około 5-minutowe, wspieramy tych wszystkich, którzy prognozują. No a dziś fantastyczne nagranie. Myślę o tak nieprzyzwoitej porze. Bombay Bicycle Club świetnie się sprawili, poradzili z tymi dźwiękami, z materią, z ciemnością w utworze. No, 5-minutowym sekundą. No i też dobra informacja dla fanów drużyny, bowiem zespół zagra w Warszawie 17 marca. Wczoraj gruchnęła wiadomość o tym, że właśnie koncercie kolejnym, przypomnijmy, po 5 latach, bo w 2014 roku wystąpili w Warszawie. Z każdym albumem wzbogacają swój wachlarz brzmieniowy i myślę, że kiedy to na początku przyszłego roku, 17 stycznia, odbędzie się premiera najnowszej płyty zespołu Everything Has Gone Wrong, z pewnością wielu fanów będzie zadowolonych, a wcześniej jeszcze dbając o to, by mieć bilet na warszawski koncert Bombay Bicycle Club. Przypomnę, że sprzedaż biletów rusza w najbliższy piątek o godzinie 10. A zespół wystąpi w Warszawie 17 marca przyszłego roku. Tak koncertowo, bo i również pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, troszkę taki hej do przodu, we wtorek, środa, informuje, że po wczorajszym wspaniałym koncercie Jamu został mały niedosyt. Może coś jakby tak... mądrej głowie dość dwie słowy. Zero na dworze w Środzie Wielkopolskiej, ale na halu już 31. Wieje, ale nie za mocno. To z pozdrowieniami od pana Leszka. Dalsza część państwa korespondencji za chwilę. No i co? No przywiało na te 23 minuty przed godziną 5. Rzecz jasna, śniadaniowo, coś na słodko. przecież nie wiesz, no nie wiesz co, co spotkać cię może, a jutro wniesie nadzieję i choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo. Na nowo żyć, he, he, a, a. He, he, a, a. No, no. He, a. Wielkie dzięki od fanów drużyny spod słodkiego znaku. Bardzo się cieszę. No i nawet się człowiek nie spodziewał, że aż tylu wielkich fanów pokoncertowo także będzie wspominać te ważne wydarzenia. No, dla każdego miłośnika myślę, że te spotkania koncertowe to jest coś niezwykle istotnego. Wydawnictwa płytowe swoją drogą, ale także być na koncercie, przeżywać to wszystko na żywo. To wielka frajda. Sygnał od państwa, między innymi od pana Grzegorza. Podkarpacie na nasłuchu, 1,5 stopnia na plusie, czyli ciepła. Brak śniegu, brak, ale kondycja jest wspólnie z redaktorkiem dziś w planach do przebiegnięcia 15. Taki wtorkowy dystansik. Start, no już za 7 minut, 4:50. Pozdrawia biegający pan Adam z Jarosławia. Jak mnie mam także zachęcający pozostałych do tego, by właśnie uczestniczyć w tych zajęciach gimnastycznych. A długo przed wschodem słońca. Pan Paweł z Lublina, lekko pobielonego miejscami, Lublina pod Częstochową. Człowiek musi się pochwalić rozpoczętą wczoraj nierówną walką o talię osy, czyli zamiarem zredukowania nadprogramowych kilogramów, uzbieranych przez jakieś pół roku do zbliżających się świąt. No, więc pan Paweł prosi budzikowe grono o trzymanie kciuków i życzenia powodzenia, co pozwoli wytrzymać w postanowieniu. A na zewnątrz, no, oczywiście prowadzonych przeze mnie 4 kółek w okolicach Zwolenia, 1 na plusie. Panie Pawle, mocno trzymamy kciuki i ta deklaracja już poszła w świat, więc nie w kij dmuchał. Sygnał od pana Jurka Żeglarza. Dmucha, dmucha świąteczną atmosferą już i szykujemy się powoli, powoli. Ja coś czuję, że chyba te pierniki z ubiegłego tygodnia, bo tak coś zapachniało, a te pierniki to wiadomo, że tak z miesiąc muszą sobie poleżeć. A jak takie smakowite, to nie z dżemem, a z lukrem to pewnie nie poleżą. Oni tam już powolutku się rozgrzewają, bo mówiliśmy o wydarzeniach koncertowych, a dziś ważne wydarzenie, no i pani Agata z Krakowa nie śpi od ponad godziny. Rage Against the Machine na dzień dobry dobrze zrobił, a i wieczór zapowiada się wyśmienicie. Na razie prefiksu za oknem nie ma. Co tam rozgrzewająco dziś w Tauron Arenie w Krakowie będzie bardzo, ale to bardzo gorąco. Tak mniemam, bo i ci, którzy zbierają się na koncert, już powoli chyba na nogach. Włochowie 0 i nie pada. Dziś takie dwie destynacje, Łomża, Białystok i Siedlce. Pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk, z pokładu ciastkowozu na słuchu. Na polu za oknem brak temperatury, zachmurzenie 8x8, ciemno i się zanosi, że coś białego może sypnąć. To od pana Stefcia z Mielca, jak zwykle na posterunku. Rzeźnicy z Ostrzeszowa też pozdrawiają i dziękują za mocniejsze uderzenie, dające pozytywnego kopa w pracy. Panowie Krzysztof, Kuba i Tomasz, mocno ściskamy. Dzień dobry, już wstał, aż szuka motywacji. Pani Monika, kłaniamy się nisko. To chyba dość szaleństwa na dziś. Szuka motywacji na dzień dzisiejszy. Opole plus 1 stopień. Pani Moniko, to za chwilkę taka będzie, myślę, motywacja, że ho, koncertowa. Z Radomia, gdzie za oknem 1 plus i rusza do porannej piątki. Pierwszy raz w sezonie po białym pan Piotr z Radomia. Gorąco i mocno ściskamy wszystkich, którzy tu w pewien sposób w pozytywnym tego słowa znaczeniu zabiegali. Pan Mikołaj z Kościana. Tak przewidywali, a tu plus jeden. Niestety mokro, więc pełne skupienie na drogach i miła niespodzianka, bo w Śmigdu pod Kościanem piaskarka na pełnych obrotach. Tak właśnie. Ja już wcześniej mówiłem, mocno ściskamy wszystkich, którzy dbają o to, by to białe zamieniło się znów w to czarne. No i co? I wieczorem dźwięki nas zmiotą. Tak będzie dziś wieczorem w Tauron Arenie. Yes. Come on now. Smoke on the water. Kto nie śpiewał, kto nie nucił, kto nie wykrzykiwał, ten nie słucha Trójki teraz. Hej! Smok on the water, smok nad Krakowem. Chyba rozgoniony, bo dziś gorąca atmosfera. Z pewnością do tego, myślę, ważnego, być może jednego z ważniejszych wydarzeń koncertowych w Polsce w tym roku jeszcze wrócimy. Gorące pozdrowienia, bo tak też i upalnie, 34-36 stopni i tak ma być do końca tygodnia, ale to mało ważne, bo roboty dużo i tak większość czasu w chłodnym, klimatyzowanym biurze. Z Brisbane, pani Paulina, kłaniamy się nisko. Druga strona globusa również z nami. Z Nowego Jorku właśnie wczoraj wieczorową porą koło północy cały dzień padał deszcz ze śniegiem, wieje. Teraz też pada i plus jeden w Celsjuszach liczone. Z pozdrowieniami byle do wiosny od pana Roberta wieści pogodowe. Na nasłuchu także Dania i duńska Fionia, tam z rana Framidelfart czujnie. Na nasłuchu się zameldowywuje się z chłodnego Fynu, gdzie minus jeden i duże zachmurzenie, więc czeka na pierwszy śnieg pan Sebastian z piłkarskimi pozdrowieniami, a do wieści piłkarskich jeszcze wrócimy. No i na drugą nóżkę znad Zatoki Perskiej pan Tomek z Alkobar, gdzie na poranku 21 stopni, temperatura w dzień dojdzie do 28, a zatem jesień, jak pisze pan Tomek, jesień nas rozpieszcza. No i tak długo od wschodu do zachodu w pracy. Taka robota. Za 6,5 minuty będzie piąta. Gdy się człowiek tu odnajdzie, to odnajdzie się wszędzie i czuję się dość rzeźko, przecież zawsze raźniej w grupie. Może młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. Dzwony z kościoła.